بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحمده نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سائل کہتا ہے جو آدمی داڑھی منڈواتا ہو اس کا کتنا گناہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی سے وضاحت فرمائیں. داڑھی رکھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کے اندر ملتا ہے اور کئی الفاظ سے ملتا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. آپ نے فرمایا واعف اللحا، اپنی داڑھیوں کو معاف کرو، اس کو لٹکاؤ. وفر اللحا، اپنی داڑھیوں کو زیادہ کرو. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہم نہ مانیں تو پھر اس کا گناہ خود ہی سوچ لیں. اور جو بار بار اس کو شیو کرتا ہے اور مستقل شیو کر رہا ہے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے. اس کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس چند سفیر آئے جن کی داڑھیاں مونڈی بھی تھی، مونچھیں بڑی بڑی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا چہرہ مبارک ان کی طرف سے موڑ لیا، اس طرف نہیں دیکھا. اور پھر فرمایا وَيْلَكُمْ مَنْ أَمَرَكُمْ بِهَذَا، تمہارے لیے ویل ہو، بربادی ہو. کم سے کم ترجمہ اس کا ہے کہ بربادی ہو، یا اس کا دوسرا معنی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. تمہارے لیے جہنم ہو یا بربادی ہو، دونوں میں سے جو بھی معنی لے لیں. تمہیں داڑھی شیو کرنے کا حکم کس نے دیا؟ وہ کہنے لگے ہمارے رب کسرا نے اس کا حکم دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امرنی، میرے اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی داڑھیوں کو معاف کر دوں. حوض کوثر پہ آپ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیش ہونا ہے. ہر اہل ایمان کا عقیدہ ہے اور ہماری دعا ہے اے اللہ ہمیں ہمارے حبیب کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرمانا. جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی نبی بھی اپنی جان کے علاوہ کوئی سوال نہیں کرے گا، ہر نبی یہی کہے گا اللہ تجھ سے اپنے نفس کا سوال کرتا ہوں. وہاں پہ ہماری شفاعت کا سوال کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب سوچئے جس کو نبی کے چہرے سے پیار نہیں, نبی کی سنت سے پیار نہیں, وہ نبی سے محبت میں سچا ہے یا جھوٹا, یہ فیصلہ آپ خود کر لیجئے. ساحل کہتا ہے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی بلند آواز سے پڑھیں یا آہستہ آواز سے پڑھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد پڑھنے لگ جائے اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت حائل ہے. تو یہاں بلند آواز سے پڑھنے کا ذکر نہیں بلکہ سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار ہیں ان کے اندر اس کو بھی شامل کیا جائے. نماز کے قرات کے دوران اگر ایک آیت بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جبکہ لوگ امام کے ساتھ دوسرے بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو اگر قرآن پاک کی کوئی آیت امام بھول گیا یا کوئی آیت چھوڑ دی اور پیچھے کوئی ایسا کھڑا ہے جس سے وہ یاد ہے تو اس کو چاہیے وہ لقمہ دے دے, وہ صحیح آیت اس کو بتا دے. اور اگر امام کو لقمہ دیا جائے قرآت کے دوران تو امام کو کیا کرنا چاہیے؟ جب اس کی غلطی اسے بتائی جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی اصلاح کر لے اور آیت کو صحیح طریقے سے ادا کرے. رکوع اور سجدے کے دوران جو دعائیں پڑھنی چاہیے وہ کتنی پڑھنی چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے اور رکوع کی تسبیحات کو شمار کرتے تو آپ 10 دفعہ یہ تسبیحات پڑھتے ہیں. پاکستانی بینکوں سے جو قرضے دیتے ہیں سنا ہے اس میں سود ہے. اب ایک بندے کو پیسے کی ضرورت ہے, کوئی قرض بھی نہیں دیتا, تو اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بینک پاکستانی ہو یا انڈین ہو, جو بینک سود کا کاروبار کرے, سود پر اس کا لین دین ہو, سود پہ قرضے دے, ٹریکٹر لینے کے لیے, مکان بنانے کے لیے, زمین دینے کے لیے, زرعی آلات لینے کے لیے, گاڑی دینے کے لیے, جو سود کا کاروبار کر رہا ہے, اس کسی بھی اہل ایمان کے لیے جائز نہیں وہ سودی کاروبار والے بینک کے ساتھ اپنا معاملہ کرے. اور سوال یہ ہے کہ اگر پیسوں کی ضرورت ہو, وہ پیسوں کی ضرورت ہوتی کیوں ہے؟ وہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ چھوٹا مکان ہے, اب جی چاہ رہا ہے کسی اچھی لوکیشن میں چلا جاؤں اور اچھا مکان بنا لوں, مکان بنانے کے پیسے نہیں ہیں, بینک سے سود لے لیا جائے, قرضہ لے لیا جائے. زمین ہے, بیل کے ساتھ کاشتکاری کر رہا تھا, اب ذرا ترقی ہو گئی ہے, اس کا بھی جی چاہتا ہے ٹریکٹر لے لوں لیکن ٹریکٹر لینے کے پیسے نہیں ہیں تو سود سے ٹریکٹر لے لیا جائے. اس کے پاس سائیکل ہے یا موٹر سائیکل ہے, اس کا جی چاہتا ہے کہ میں کار لے لوں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پیسے تو ہے نہیں تو بینک سے سود کے ذریعے, بینک کے ذریعے سود لیا جانے والا یاد کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک, سود کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے, سب سے چھوٹا گناہ. گاڑی پر بیٹھ کے مزے لینے والوں, ٹریکٹر کے ذریعے زیادہ آمدنی کی سوچ رکھنے والوں, مکان اچھا بنانے کی پلاننگ کرنے والوں, اگر معاملہ سود پہ آپ نے کیا اس سے بہتر ہے کہ آپ غربت کی حالت میں جو آپ کی صورتحال ہے اس میں اپنی زندگی کے سانس گزار لو. وگرنہ سود لینے والا, سود دینے والا, سود کا معاملہ کرنے والا, یہ سارے کے سارے اس کا گواہ بننے والا, موجودہ زبان میں کیا کہیں گے, بینک کا منیجر, بینک کا کیشئر, بینک کا چپڑاسی, بینک کا گن مین, یہ سارے کے سارے اس حرام کاری کے اندر شامل ہیں. اس لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ سود پہ اپنے کاروبار کا معاملہ کرے. اللہ عز و جل اپنے فضل سے ہر مسلمان کو عطا فرمائے اور وہ حرام کاری سے بچائے. مشرک عورت ہو یا مرد, تو کیا مومن ایسے لوگوں کی کسی کام میں مدد کر سکتے ہیں یا نہیں, ان کو زکوٰۃ خیرات دے سکتے ہیں؟ مشرک عورت ہو یا مرد, مسلمان انسانی ہمدردی کے ناطے اس نیت سے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں, اس کی پریشانی ہے کوئی, اس میں اس کی مدد کر رہا ہوں تاکہ میں اس کو دین کی دعوت دوں, اس کو اسلام کی دعوت دوں, اس کو توحید کی دعوت دوں اور میرے اس حسن سلوک کا ایک سبب بنتے ہوئے یہ میری بات کو سنے اور میری طرف راغب ہو, اس صورت میں اس کی مدد کرنا, اس کو پیسہ دینا یا اس کے دنیا کے کوئی اور کام کر دینا, تو یہ چونکہ ایک دعوت کا ذریعہ ہے انشاءاللہ یہ کام کرنا بھی ثواب ہے, یہ کام کرنا بھی ثواب ہے. نیت کیا کہ میں اس کو دین کی تبلیغ کروں گا, یہ نہیں کہ وہ مشرک ہے, وہ بدعتی ہے, وہ قبروں کا پجاری ہے, وہ اس حال میں رہے, بس میں کاروباری لنک ہے یا کوئی اور دوستی ہے یا کوئی اور تعلق ہے اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں, لیکن جس شرک اکبر میں وہ ملوث ہے یا جس بدعقیدگی کا وہ شکار ہے اس کے بارے میں میں اسے اطلاع بھی نہیں دیتا, اسے سمجھاتا بھی نہیں ہوں, تو یاد کر لو جس کی مدد دنیا میں کر رہے ہو اس کو دین حق نہیں پہنچا رہے, ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ تمہارا گریبان پکڑ کے اللہ کے دربار میں سوال کرے کہ دنیا کے ہر مسئلے میں میری مدد کیا کرتا تھا لیکن مجھے کبھی نہیں بتایا اس نے کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز نہ دیا کر, غیر اللہ کی درگاہوں پر جھکا نہ کر, غیر اللہ کو اللہ عز و جل کی طرح مشکل کشا حاجت روا نہ سمجھا کر, ان کو نہ پکارا کر, اس نے مجھے شرکی عمل سے کبھی منع نہیں کیا. ہو سکتا ہے جس کی آپ مدد کر رہے ہو دین کی دعوت کو پسے پش ڈال کر کل کو یہی آپ کے گریبان کو پکڑ کے اللہ سے سوال کرے. کسی بھائی کے والد کی طبیعت خراب ہے, اللہ سے دعا ہے اللہ ہر اہل ایمان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے. شادی کے بارے میں سنت طریقہ بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کئی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے, جس میں آپ نے جو وجوہات گنوائی اس میں مال, حسن اور نسب, قوم, قبیلہ. آپ نے فرمایا اے مسلمان تم جب بھی شادی کرو دین اور اسلام کی وجہ سے کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کوئی ایسا شخص کا رشتہ آئے جس کا اخلاق اور دین تمہیں پسند ہو, اخلاق اور دین, کو تیسری بات بھی کہی, وہ پٹھان ہونا چاہیے, وہ راجپوت ہونا چاہیے, وہ سید ہونا چاہیے, وہ ہندی پاکستانی بنگالی ہونا چاہیے, وہ قوم قبیلوں کی تقسیم ہونی چاہیے. فرمایا اسلام اور دین اور اخلاق, دو چیزیں, دین اور اخلاق آپ کو پسند ہے تو اس کے ساتھ رشتہ داری کر لو, وگرنہ ڈر جاؤ. اگر تم دین اور اخلاق کے پسند کے باوجود اس کو باوجہ سید کے, سید کی بیٹی غیر سید کے گھر میں نہیں جائے گی, پٹھان کی بیٹی غیر پٹھان کے گھر میں نہیں جائے گی, آرائی کی بیٹی راجپوت کو نہیں ملے گی, راجپوت کی بیٹی راجے کو نہیں, یہ ساری ہندوانہ رسمیں ہیں. اگر تم نے ذات پات کی اس تصور کو زندہ رکھا اور اس کے اخلاق اور دین کو پسند کرنے کے باوجود انکار کیا تو پھر ڈر جاؤ کہیں اللہ کی طرف سے تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. ایک آدمی بیڑی پی کر نماز کے لیے آتا ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی. سگریٹ پینا, پان کھانا, بیڑی پینا, یہ تمام چیزیں نواقض وضو میں سے تو ہمارے علم کے مطابق نہیں ہیں, اس کے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہمارے علم کے مطابق, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی شخص لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آتا تو صحابہ اس کی ہاتھ کو پکڑ کے اسے بقیع قبرستان کے پاس تک چھوڑ کر آتے, اس کو اس اجر و ثواب سے محروم رکھتے جو مومن کو جماعت سے ملتا ہے. اگر وہ اپنی اس بد عادت کو نہیں چھوڑتا, اگر وہ اپنی اس بد عادت کو نہیں چھوڑتا اور مسجد میں بھی آتا ہے تو وہ کتنا بڑا گنہگار ہے کہ وہ نمازیوں کو بھی تکلیف دے رہا ہے اور اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف دے رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سگریٹ پینے والے صبح سے نماز پڑھنی چھوڑ دیں. وہ کہیں جی مولوی صاحب نے کیا سگریٹ پی وہ مسجد نہ جاوے, تو کیا چیز چھوڑنی چاہیے؟ وہ بد چیز جس سے اہل ایمان کو تکلیف ہو, اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہو. دیکھیے کتنا عجیب منظر ہے, ایک مسلمان نکل رہا ہے, اس کے جیب سے مسواک ہے, نکالتا ہے اپنے منہ میں مسواک کرتا ہے, اپنے منہ کو پاک کرتا ہے. حدیث کے لفظ ہیں مسواک منہ کی پاکیزگی ہے اور اللہ کو بندے کو اللہ کا پسندیدہ بنا دیتی ہے, اللہ کی رضا مندی ہے یہ مسواک. ایک مسواک کر کے جا رہا ہے اور ایک سگریٹ اس کے ہاتھ میں ہے, ادھر تکبیر کا ٹائم ہو رہا ہے, وہ جلدی جلدی کیوں جی نماز کھڑی ہونے لگی, تو اے بھی سٹنو جی نہیں کرتا, یہ بھی کھینچ لوں اور نماز بھی پکڑ لوں. اب وہ جا رہا ہے بدبو سے اس کا منہ بھرا ہوا, گندگی اس کے منہ کے اندر سے بو آ رہی ہے, وہ مسجد میں جا رہا ہے. اب اس نے شروع تو کی الحمدللہ رب العالمین, ساتھ والا کہتا ہے پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی, اس سے بہتر میں یہاں کھڑا ہی نہ ہوتا. اس لیے اس گندی چیز کو, اس سگریٹ کو, اس تمباکو کو, اس بیڑی کو, اس حکے کو, اس پان کو اللہ کے لیے توبہ کیجیے, یہ خبیث چیزیں ہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں جی آپ بتائیے سگریٹ کا حدیث میں ہو کہ سگریٹ حرام ہے, ارے قرآن میں ہے, اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا, خبیث چیزوں کو حرام کیا. پاکیزہ کو کیا کیا حلال اور خبیث کو حرام. اب جہاں بیٹھے ہو یہ مسجد ہے, یہاں نماز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہاں کوئی آپ کو دودھ لا کے دے, مسجد میں بیٹھ کے دودھ پی لو گے یا نہیں؟ کوئی گوشت کھلائے, کوئی کھانا کھلائے, کوئی چاول کھلائے, جو مرضی کھانے کی چیز ہمارے سامنے لے آئے ہم مسجد میں بیٹھ کے کھا لیں گے. کیوں؟ جتنی چیزیں لے کر آیا ہے یہ سب کی سب کیا ہیں؟ پانچ چیزیں ہیں. اور سگریٹ پینے والا کہاں پیتا ہے؟ کیوں جی؟ حمام میں جاؤ تو وہاں ٹوٹے ملیں گے. کیوں؟ اچھا اب کوئی آدمی آئے اس کے سامنے سموسے دو ڈال کے چٹنی ڈال کے بہترین پکوڑے رکھ کے اس کو چمچ لگا کے باتھ روم میں جا رہا دے دو کہ جناب آپ جا رہے ہیں وقت ضائع نہ کریں وہاں بیٹھ کے کھا لو گے تیرا دماغ خراب ہے باتھ روم میں بیٹھ کے کھانے کی چیز ہے کیوں یہ پاکیزہ چیز ہے اس کو پاک جگہ پہ کھایا جاتا ہے سگریٹ بیڑی تمباکو نسوار یہ خبیث چیز ہے خبیث اس کو خبیث جگہ پہ بیٹھ کے کھایا جاتا ہے مجھے یاد ہے ایک دفعہ پشاور سے میں آ رہا بس کے اندر بیٹھا ہوا تو ادھر ایک پنجابی نے سگریٹ لگائی تو پٹھان اس کے ساتھ بحث کرنے لگ گیا کہ بھائی یہ حرام ہے تم سگریٹ پیتے تمہیں شرم نہیں آتی میری اپنی آنکھوں کا دیکھا واقعہ اس نے کہا اچھا جی حرام ہے اس نے تھوڑی دیر کے بعد توبہ تائب ہو گیا چھوڑ دی یعنی پھینک دی اتنی دیر گزرے پھینکی خان صاحب نے اندر سے ڈبی نکالی اس میں سے نسوار کی چونڈی بنائی بھائی یہ کیا یہ جو سگریٹ تھی یہ تو حرام ہے یہ کیا میرا اپنا واقعہ ہے کراچی کے اندر مسجد راشدی میں ایک درس دینے کے لیے گیا اس کے ساتھ ہی ہوٹل تھا وہاں پر ہم کھانا کھا رہے ہمارے ایک بھائی سکندر بھائی اس مسجد کے خادم ہیں تو وہ کھانے میں پیاز لے کر آئے تو میرا ہاتھ پیاز کی طرف بڑھا تو مجھے کہنے لگا شیخ پیاز نہیں کھانا میں نے کہا بھائی کیوں کہا بھی تو مسجد جانا ہے رہائش ہماری مسجد میں تھی میں نے کہا آپ کی بات بالکل ٹھیک اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں بھول گیا اور میں نے پیاز سے ہاتھ روک لیا واللہ میں نے پیاز نہیں کھایا کھانا کھایا مسجد میں آئے بالکل جب مسجد راشدی کے دروازے پر آئے سکندر بھائی نے جیب میں ہاتھ ڈالا پان کی پوڑیاں نکالی تمباکو والا ٹھاگے منہ میں ڈال لیا میں نے کہا بھائی وہ پیاز تھا حلال اور مسجد میں آتے ہوئے وہ نہیں کھانا اور یہ تو حرام ہے کہتا یہ تو پان ہے نا جی میں نے کہا اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر پتی نہیں ہے یعنی یہ گناہ ایسا ہو چکا ہے جس کو ہمارے دل نے گناہ ماننا چھوڑ دیا ہے ایک قسم کا جائز ہو گیا کہ پان کھاؤ سگریٹ پیو بیڑی کھاؤ جو تمباکو کھاؤ نسوار رکھو نو ٹینشن کوئی بات نہیں یہ حرام ہے اللہ عز و جل کا حکم ہے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اپنے ہاتھوں کو نہ ڈالو ہلاکت کی طرف لا تقتلوا انفسکم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو یہ حرام ہے یہ جان کا قاتل ہے یہ مال کا دشمن ہے یہ دین کا دشمن ہے یہ صحت کا دشمن ہے لہذا اللہ کے دربار میں توبہ کیجئے اور اس سگریٹ پان اور بیڑی حکے اور تمباکو سے کئی مولویوں نے لکھا ہے واللہ ایک مولوی کی کتاب میں پڑھ رہا اس نے کہا سحری کھا لی روزہ بند ہو گیا سحری کھا لی اذان ہوگی پان نہ کھا سکا تو اب کیا کروں کہا پان منہ میں رکھ لو لیکن اس کی جو پیک بنے نا وہ باہر پرچی مارتے رہو اندر نہ جانے دو تو روزہ بھی ٹھیک رہے گا اور عادت بھی پوری ہو جائے گی یہ مولویوں نے مسئلے لکھے ہوئے یہ حرام چیز ہے یہ خبیث چیز ہے یہ دین کی دشمن ہے صحت کی دشمن ہے مال کی دشمن ہے اللہ کے دربار میں اسے توبہ کیجئے جو لوگ قبر کی پوجا کرتے ہیں ان کے گھر میں شادی کرنی چاہیے اہل ایمان کی اہل شرک سے نکاح نہیں ہو سکتا مومن مرد مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتا مومنہ عورت مشرک مرد سے شادی نہیں کر سکتی جو قبروں پہ سجدے کرے جو قبروں کا طواف کرے جو غیر اللہ کو پکارے جو قبروں پہ ذبح کرے جو قبروں پہ نظر و نیاز دے جو اس پہ چادریں چڑھائے جو اس پہ پھول دے جو وہاں پہ دیے جلائے جو ان کو پکارے ان کو مشکل کشا حاجت روا غریب نواز بندہ نواز بندہ پرور بری امام کے القاب دے یہ مشرک ہے اہل ایمان اہل توحید مشرک سے نکاح نہیں کر سکتے قرآن میں مالک عز و جل نے حرام قرار دے دیا کیا بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا جائز ہے آپ قسطوں پہ گاڑی لیتے ہیں ایک تو مسئلہ یہاں پہ نقد اور قسط کا ہے جس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے واللہ اعلم لیکن بینک سے اگر آپ نے گاڑی لی اور بینک اس کے اندر ایک شرط لگاتا ہے کہ اگر آپ یہ قسط شارٹ کرو گے شارٹ ہونے کی صورت میں آپ پر پلنٹی لگے گی جرمانہ لگے گا ٹھیک ہے اگر وہ آپ پر یہ شرط لگائے کہ قسط شارٹ ہونے کی صورت میں پلنٹی دینی ہوگی جرمانہ دینا ہوگا وہ 1% ہو یا 2% ہو تو یہ سود ہے حرام ہے یہ سود اور حرام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جناب بات تو ٹھیک ہے لیکن میری چونکہ سیلری باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے یا میری سیلری کمپنی کی طرف سے بینک میں آتی ہے تو ڈائریکٹ وہاں کٹوتی ہو جائے گی شارٹ ہونے کی صورت ہے ہی نہیں تو ہم پھر سوال کرتے ہیں آپ نے اس معاہدے پر سائن تو کیے نا جس معاہدے کے اندر سود کی یہ شک موجود تھی کہ اگر کس شارٹ ہوگی تو آپ کو پلنٹی دینی ہوگی لہذا ایسی بینک سے گاڑی نہیں لی جا سکتی سعودیہ میں جو نظام ہے مختلف کمپنیاں گاڑی دیتی ہیں اگر آپ قسط شارٹ کرو وہ گاڑی چھین کے لے جاتے ہیں دو تین قسطیں آپ نے شارٹ کی گاڑی چھین کے لے جائیں گے اپنی قسطیں پوری کر دو گاڑی واپس لے لو میں پاکستان جب یہاں سے گیا تو میں نے گاڑی لینے کا پروگرام بنایا. ایک ہمارے ہاں ایک بینک کھلا ہے, اس کا نام ہے المیزان ریبا فری اسلامک بینک. میں نے فون کیا وہاں پر, میں نے کہا جی میں نے گاڑی لینی ہے. کہا جی بالکل دے دیں گے آپ کو گاڑی, لیکن میں نے کہا سوال یہ ہے, کیا وہ جو پلنٹی والی شرط ہے وہ آپ کے ہاں ہے یا نہیں, کیونکہ آپ کا تو نام ہی ریبا فری ہے, سود کے بغیر. کہنے لگا جی وہ پلنٹی تو ہم لیتے ہیں. میں نے کہا پھر تو سود ہوگی, آپ سود فری کیسے ہوئے؟ کہا نہیں وہ آپ نہیں سمجھتے, ہمارے پاس مولانا تقی عثمانی صاحب کا, کراچی کے بہت بڑے علامہ ہیں, ان کا فتویٰ ہے. انہوں نے کہا جتنا پلنٹی والا سود ہو نا پیسہ, وہ لے لیا کرو, اسے اپنے بینک کے اکاؤنٹ میں نہ ڈالا کرو, ہمارے مدرسے میں بھیج دیا کرو. واللہ بتا رہا ہوں میں نے خود اس بندے سے یہ بات کی. یہ ہمارے, میں نے کہا یہ تو کسی بھی مولوی کو بتاؤ گے کہ اتنا پیسہ تمہارے کھاتے میں آئے گا, اس پہ اللہ کا ڈر نہ ہو تو فتویٰ دے دے گا. آپ نے جب پلنٹی اس سے لے لی, اضافی چیز لے لی, یہ سود کی صورت میں ہے, یہ جائز نہیں ہے. اگر امام کے پڑھانے کے نماز شروع کرنے کے بعد میرا وضو ٹوٹ جائے تو میں کیا کروں؟ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ, وضو ٹوٹ جاتا ہے, حدیث میں آتا ہے وہ اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کر سب سے نکل آئے, دوبارہ وضو کر کے نماز میں شامل ہو جائے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ عز و جل جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے اپنے نبی کی زیارت کروا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا, من رآنی فقد رآنی, جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. کیوں؟ کیونکہ شیطان نبی کی صورت میں نہیں آ سکتا. لیکن کیا شیطان جھوٹ نہیں بول سکتا؟ میں نے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا, آپ کا چہرہ مبارک ہمیں تو نہیں معلوم. ٹھیک ہے, شیطان کسی بھی اچھی شکل میں آ کے, نورانی شکل میں آ کر کہے کہ میں آپ کا نبی ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ کو حکم دیتا ہوں کہ صبح اٹھ کر فلاں قبر پہ جا کے بکرا ایک ذبح کر دو, میں آپ کا نبی ہوں. طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے نبی آئے, مجھ سے کہا مجھے کراچی میں آ گیا ہوں, اب مجھے مدینے کا واپس ریٹرن ٹکٹ چاہیے, کھانا چاہیے, ہوٹل چاہیے, ٹیکسی چاہیے, پیسہ چاہیے. تو اس نے کہا جناب میں تو وعدہ کر چکا ہوں, کہاں سے دوں, تم دو گے تو میں دوں گا. یہ ڈرامے ہیں, یہ دھوکے بازی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں, لیکن آپ اور میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے اللہ نے ہمارے حبیب کی زیارت کروا دی ہو, اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور ہو. بنیادی بات کیا ہے کہ جو شخص خواب میں آ کر, وہ نبی ہو, ولی ہو, وہ کوئی بھی ہو, جو آپ کو بات کہہ رہا ہے اس بات کو لا کر پیش کیا جائے گا اللہ کی کتاب پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر. اگر وہ وہاں سے ثابت ہوگی تو اچھا خواب ہے, اگر وہ دین اسلام کے خلاف ہوگی تو وہ پھر شیطان کی طرف سے ہے. خوابوں کی بنیاد پر مذہب نہیں بنا کرتا, مذہب پورا ہو چکا ہے, دین پورا ہو چکا ہے, قرآن و حدیث میں بند ہو چکا ہے, اب کسی کے خواب کی وجہ سے اس میں چینجنگ نہیں آ سکتی. طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا طواف دوبارہ کرنا پڑے گا؟ جی, جب طواف انسان کر رہا ہے, طواف نماز کی طرح ہے, نماز میں بولنا جائز نہیں, طواف میں گفتگو ہو سکتی ہے. اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو اسے وضو کر کے طواف کرنا پڑے گا. کیا اماموں کی تقلید واجب ہے؟ تقلید کے بغیر کوئی جنت میں جا سکے گا؟ لا الہ الا اللہ. کیا اماموں کی تقلید واجب ہے؟ جو چیز واجبات میں سے, فرائض میں سے ہیں, وہ قرآن کے اندر موجود ہیں یا نہیں؟ جو چیز واجبات فرائض میں سے ہیں وہ قرآن میں بیان ہو گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان ہو گئے, ٹھیک ہے, قرآن اور حدیث پورا ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے اندر. آپ فوت ہوئے, ابو بکر خلیفہ بنے, ان کا دور گزرا, عمر خلیفہ بنے, ان کا دور گزرا, عثمان خلیفہ بنے, ان کا دور گزرا, پھر علی, پھر حسن, پھر معاویہ, پھر یزید, پھر مسلمانوں کے خلیفہ چلتے رہے. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے, صحابہ سارے کے سارے جنتی نہیں ہیں؟ کیا تابعین, تبع تابعین جنتی نہیں ہیں؟ کس کے مقلد تھے وہ؟ اس وقت چار امام تھے یا 12 امام تھے؟ ایک ہی امام تھا, اس کا نام امام اعظم محمد الرسول اللہ. ہمارے اوپر جو چیز قرآن اور حدیث نے فرض کی وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اپنے اعمال ضائع نہ کرو. دوسرا مقام سنیے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ و الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اپنے مسلمان حکمران کی، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی کے ساتھ تو اپنی اس جھگڑے والی کیفیت کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیش کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے تو ہر جھگڑے کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. سورۃ اعراف آیت نمبر 3، گھر میں رکھے ہوئے کتاب اللہ کو کھول کر ان آیت کو پڑھ کے ترجمے پہ غور کیجئے. مالک عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبع کرو جو اللہ نے تم پر اتار دیا. ولا تتبعوا، اور نہ اتبع کرو، من دونہ، اس منزل من اللہ شے کے علاوہ، اولیاء، کسی ولی کی، کسی دوست کی، کسی پیارے کی، کسی بڑے کی، کسی کی اتباع پر فرض نہیں. آپ پر اتباع فرض ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بات کے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ہمیں کسی امام کو پکڑنے کے لیے قرآن میں کوئی حکم نہیں، حدیث رسول میں کوئی حکم نہیں. جہاں بھی قرآن و حدیث کا حکم ہے تو وہ صرف ایک ذات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سائل پوچھتا ہے، اس مسئلے میں ابن عباس کیا فرماتے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. سائل کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ ابو بکر و عمر تو یوں فرماتے ہیں، کہا میں ڈرتا ہوں تجھ پہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ نے یوں فرمایا ہے، اور تو جواب میں ابو بکر و عمر کی بات لاتا ہے. وہ ایک ذات ہے جس کی اتباع کی جائے گی، باقی سارے آئمہ، 4 نہیں، 12 نہیں، سارے آئمہ، سارے محدثین، ان کی عزت ہم پر واجب ہے، ان کا احترام ہم پر واجب ہے. وہ ہمارے دین کے خادم گزرے ہیں، وہ اس دین کے پھول گزرے ہیں. ہر امام کی اپنی خوشبو ہے، ہر امام کا اپنا مقام ہے، ہر امام کی اپنا کردار ہے. اللہ ان پر رحمتیں کرے، اللہ ان سے راضی ہو، ان کی محنتوں کو قبول کرے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے. لیکن اتھینٹک بات، آخری بات، حرف آخر وہ کسی امام کی بات نہیں، بلکہ وہ بلال کے امام محمد کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں فلاں امام تو فلاں صحابی سے اتنا کچھ سیکھ کر آئے، فلاں کی تربیت فلاں نے کی. ہم کہتے ہیں اس لیے، کسی کی بات حرف آخر نہیں، کسی کی بات اتھینٹک نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ عز و جل نے اگر حفاظت کی ہے تو صرف محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. معصوم عن الخطا، صرف امام اعظم، امام الانبیاء، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. باقی سب سے غلطی ہو سکتی ہے، ابو بکر سے غلطی ہو سکتی ہے، عمر سے غلطی ہو سکتی ہے، عثمان و علی سے غلطی ہو سکتی ہے، حسن و معاویہ سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر کوئی غلطیوں سے پاک ہے وہ عائشہ کا، وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خامن، فاطمہ کا بابا، حسنین کا نانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مسئلے میں، وہ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو. دیکھیے، کئی بھائیوں کو ہماری یہ بات بری لگ رہی ہوگی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ دعوت جو میں دے رہا ہوں یہ فرقہ پرستی کی دعوت نہیں، یہ فرقوں کو توڑنے کی دعوت ہے. فرقہ پرستی کی دعوت کیا ہے؟ آپ کہیں میرا امام بڑا، میں کہوں میرا بڑا. آپ کہیں بغداد والا بڑا، وہ کہے کوفے والا بڑا. وہ کہے مدینے والا بڑا، وہ کہے بریلی کا بڑا. یہ کہے دیوبند کا بڑا، وہ کہے رائمنڈ کا بڑا. یہ کہے بغداد کا بڑا. ہم کہتے ہیں سارے بڑے، سب کی عزت کرتے ہیں، بڑوں کے بڑے محمد الرسول اللہ، سب کی عزت کرتے ہیں. لیکن کسی کی بات کو ٹھوکر مارنا کفر نہیں ہے، اور محمد کی بات کو ٹھوکر مارنا کفر ہے. اگر کوئی یہ کہے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، یا یہ دنیا میں کوئی شخصیت آپ پیش نہیں کر سکتے، کوئی یہ کہے میں فلاں امام کی بات نہیں مانتا، اس پہ کفر کا فتویٰ کوئی نہیں لگا سکتا. کوئی یہ کہے میں فلاں کو نہیں مانتا، کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا. کوئی کہے میں 12 کو نہیں مانتا، کوئی کہے میں 4 کو نہیں مانتا، کوئی اس پہ کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتا. لیکن جو یہ کہے میں محمد کو نہیں مانتا، اس کو مسلمان ہونے کی گارنٹی نہیں دے سکتا. ہم تو اختلاف کو مٹا رہے ہیں، سب کی عزت کرو, سب کے کارناموں کو عزت سے دیکھو, سب کی محنتوں کی قبولیت کی دعا کرو, لیکن حرف آخر, اتھینٹک بات, آخری فیصلہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. کیوں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ حضرت علی کے کچھ فتوے منگاتے ہیں, ان کو پڑھتے ہیں جو علی نے صادر نہیں فرمائے, لوگوں نے ان کے نام پہ مشہور کیے, پڑھ کر کہتے ہیں یہ فتوے علی نے نہیں دیے, یہ فتوے علی نے نہیں دیے, اور اگر علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے. کون علی رضی اللہ عنہ وارضاہ, جس کو دنیا میں چلتے ہوئے عرش والے رب کی طرف سے محمد کریم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی, علی فی الجنہ. یہ ان مبارک 10 لوگوں میں شامل ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں چلتے ہوئے جنتی ہونے کی گارنٹی دی تھی, اور ابن عباس کہہ رہے ہیں یہ فتوے علی نے نہیں دیے, اور اگر علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے. ثابت کیا ہوا؟ معصوم عن الخطا علی بھی نہیں ہے, معصوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے لوگوں, فرقوں کے خیموں میں سے باہر نکل آؤ, اپنے اپنے بنائے ہوئے ان جماعتی افتراقات کو چھوڑ دو, آ جاؤ اکٹھے ہو جاؤ. کس پر؟ اب چار امام کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں اگر آپ امت اسلام کو چار خلیفوں پہ بھی اکٹھا کرنا چاہو تو اکٹھے نہیں ہو سکتے. جو کلمہ پڑھتے ہیں, جو نام لیتے ہیں, ان کا عقائد, ان کے معاملات اللہ کے حوالے, جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں, ہم کہتے ہیں پوری امت کو اکٹھا کرو حضرت علی پر, خارجی آ جائیں گے. ہم کہتے ہیں پوری امت کو اکٹھا کرو حضرت عثمان پر, بلوائی آ جائیں گے. نام تو اسلام کا لیتے ہیں نا, کلمہ تو اسلام والا پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں پوری امت کو اکٹھا کرو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ پر, کیا خیال ہے؟ دل کے کالے آ جائیں گے؟ فی الحال نام تو اسلام کا لے رہے ہیں, کلمہ تو اسلام کا پڑھتے ہیں, اگرچہ ویلڈنگ کر کے ٹوچ لگا لیا ہے انہوں نے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل, یہ 1.5 فٹ کا کلمہ انہوں نے بنا لیا, منسوب تو اسلام کی طرف ہے نا. کیا یہ حضرت فاروق اعظم پر اکٹھے ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں لا, یہ پوری امت کو اس پہ اکٹھا کر دیجئے جس کا نام ابو بکر ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اے عرش والے اللہ, کائنات کے ہر آدمی کے احسان کا بدلہ چکا چکا ہوں, اے اللہ ابو بکر کا بدلہ نہ میں نے چکایا ہے نہ چکا سکتا ہوں, اس کے سارے بدلے تو ادا کرنا. جس ابو بکر کو رسول نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کرنا, عرش والا رب تیرے بھی ساتھ ہے اور محمد کے بھی ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پوری امت کو ابو بکر کے نام پہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ نماز پڑھنے والے, حج کرنے والے, جہاد کرنے والے, صدقے صرف زکات سے اپنے مال کو روکنے والے, نماز پڑھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, زکات کے انکاری ہیں, کیا ابو بکر کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں گے؟ آپ تو 12 اماموں پہ اتفاق کرنے چلے تھے یا 4 پہ امت کو جوڑنے چلے تھے؟ ہم کہتے ہیں 4 خلیفوں کے اوپر بھی امت اختلاف میں پڑی ہوئی ہے, آئیے ایک نام ہم لیتے ہیں, ایک نام ہمارے سٹیج سے بلند ہوتا ہے اور وہ نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ. ارے کوئی بھاگ سکے گا؟ کوئی چھوڑ سکے گا؟ کوئی اختلاف کی راہ نکال سکے گا؟ اور جو محمد علیہ السلام کے نام پہ اکٹھا نہیں ہوگا, اختلاف نہیں مٹائے گا, آپ کے نام پہ نہیں آئے گا, رب محمد کی قسم اس کو مومن مانا نہ فرش والے مانتے ہیں نہ عرش والا مانتا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم, اے نبی تیرے رب کی قسم جب تک سارے فیصلے تجھ سے نہ کروائیں, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, آپ کے فیصلوں کے خلاف دل میں تنگی نہ پائیں, ویسلموا تسلیما, عمل کر کے نہ دکھائیں, اللہ ان کو مومن تسلیم ہی نہیں کرتا. یہ شان کسی اور کی ہے؟ جب نہیں ہے تو اپنی چھوٹی چھوٹی صندوقڑیوں کو توڑ کر آؤ, اس کا دامن پکڑ لیں, اس کا دامن پکڑ لیں کہ آزاد کروانے والے آئے اور کہا تم آزاد ہو چلو, جواب دینے والے نے کہا میری آزادی کا پیغام لانے والوں, ماں باپ بہن بھائیوں میں جا کر آزاد رہنے سے مجھے محمد کی غلامی میں زیادہ مزہ آتا. اس کے نام پہ امت کو اکٹھا کر لیں. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ عز و جل ایک ہے, یکتا ہے, تنہا ہے, نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے. اس کا نور بھی کامل, باقی سارے مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے, اس کے نور میں سے کوئی الگ نہیں ہوا. یہ کہنے والا انسان مشرک ہے, اللہ کی ذات میں رسول اللہ کو شریک ٹھہرا رہا ہے. یہ وہی جرم ہے جو عیسائیوں نے کیا تھا. عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ ابن اللہ, عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا. یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ, عزیر بیٹا ہے اللہ کا. مرزا قادیانی کذاب نے کہا حقیقت الوحی نامی کتاب کے اندر کہ اللہ پاک نے مجھے کہا ہے انت منی بمنزلت ولدی, انت منی بمنزلت روحی و جسدی, انت سری و انا سرک. اے مرزا قادیانی, تو میرے نزدیک میرے بیٹے کی طرح ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. سورۃ مریم ہے, آیت نمبر 90 ہے. تکاد السماوات یتفطرن, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے, زمین پھٹ جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا, کہ دنیا والوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. اللہ بیٹوں سے پاک ہے, اللہ کے نور میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. کہنے والے کہتے ہیں جی آپ نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں, اللہ کے نور سے محمد بنے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے صحابہ بنے, چار خلیفہ بنے, ان کے نور سے پوری کائنات بنی. پھر دادا ابو کون ہوا؟ نعوذ باللہ. نسل چلی نا, یہ باپ ہے, پھر بیٹا ہے, پھر پوتا ہے, پھر پڑ پوتا ہے, یہ سارا خون کس کا ہے؟ اسی دادے کا ہے نا. نعوذ باللہ, تم اللہ پر اتنی بڑی تہمت لگاتے ہو کہ اللہ کے نور میں سے محمد نکلے, تو محمد اللہ ہوئے یا نہ ہوئے؟ جو اس کے نور میں سے الگ ہوا وہ خالق کا ہی نور ہے نا, مخلوق کا تو نہیں, تو وہ بھی اللہ ہوئے. پھر رسول اللہ سجدہ کس کو کرتے تھے؟ وہ تو خود اللہ تھے, انہیں سجدے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ بن گئے تو خود اللہ بن گئے. جیسا نور من نور اللہ کہنے والوں نے اپنی کتابوں میں تشریح کی, تذکرہ غوثیہ میں غوث علی شاہ قلندر قادری لکھتا ہے جبرائیل گئے, اللہ کے نبی نے کہا کہاں سے وحی لاتے ہو؟ کہا عرش سے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں, آواز آتی ہے لے کر آ جاتا ہوں. کہا کبھی دیکھا وحی دیتا کون ہے؟ کہا نہیں دیکھا. کہا اب جا کر دیکھنا. جبرائیل عرش پہ چڑھے, چاتی مار کے دیکھا تو خود رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ نور من نور اللہ کہنے والے مشرک ہیں, ان کا کفر کفر اکبر ہے, یہ ملت سے خارج ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کی ذات میں شرک کر رہے ہیں. طاہر القادری صاحب کی سی ڈی میرے پاس موجود ہے جو اسی کفر اکبر اور اسی شرک اکبر کا اعلان کیسے کر رہا ہے. کہا جب اللہ کے نبی بیت المقدس سے چلے تو بشریت کا چولا وہاں پہ اتار دیا, عرش پہ پہنچے نورانیت کا چولا وہاں پہ اتار دیا, عرش سے اللہ کی ملاقات کے لیے گئے. اب نہ بشر تھے نہ نور تھے, اپنی پبلک سے خود سوال کرتا ہے پھر کیا تھے؟ جب بشر بھی نہیں تھے نور بھی نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ پھر سرائکی کا ایک شعر پڑتا ہے, ہکے ہکے ہکے جڑا ہی ہک کو ڈو جانے کافر تے مشرک ہے, کہ اللہ اور محمد عرش سے اوپر جا کے دونوں ایک ہو گئے, ایک ہو گئے, ایک ہو گئے. جو ان ایک کو دو کہے گا وہ کافر اور مشرک ہو جائے گا. کیا خبر, تم نور و بشر میں جگڑتے رہتے ہو, اور ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے. وہاں جانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے. جب لا مقام پہ پہنچے تو مصطفیٰ, جب عالم عرش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا. جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا, اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لا مقام گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا. اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے, ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جیڑا ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے. یہ کفر اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے، اس عقیدے کا حامل مشرک ہے، ملت اسلام سے خارج ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو ایک بنا رہا ہے. وہ اللہ ہے، یہ عبداللہ ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ معبود ہے، یہ عابد ہے، یہ سجدہ کرتا ہے اس اللہ عز و جل کے لیے. یہ کہنا اللہ کی ذات میں شرک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے. داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے آپ کو سنا دی، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو. معاف کرنے کا مطلب ٹھیک ہے، فیصلہ اپنے دل سے لے لو، اس کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بے عیب ذات کہہ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں. بشری تقاضے سے اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اللہ عز و جل فوراً اس کی اصلاح کر دیتا اور ساتھ ہی معافی کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتا، ان کے اگلے پچھلے سب معاف ہیں. دین اسلام تبلیغ رسالت میں آپ بے عیب ذات ہیں. بشریت کے تقاضے میں اگر آپ سے کبھی انسان ہونے کے ناطے دلیل، اس کی انسان ہونے کے ناطے کی دلیل، آپ نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو کہا کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ عز و جل نے فوراً پکڑ کی یا نہیں کی؟ لما تحرم ما احل اللہ لك تبتغی مرضات ازواجک، جس کو اللہ حلال کر رہا ہے آپ کیوں حرام کرتے ہو؟ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو؟ بشری تقاضے سے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لغزش ہوئی، اللہ پاک نے اصلاح بھی فرما دی اور معاف بھی فرما دی. نماز کے دوران قرآن سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے؟ اگر نماز میں کوئی سوچ ذہن میں آئے تو غلطی ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک جب آپ نماز میں ہیں، آپ سورۃ فاتحہ پڑھنے لگے ہیں، اعوذ باللہ پڑھ لیجئے، بسم اللہ پڑھ لیجئے، سورۃ فاتحہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں ابتدا سے تو بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کر دیں، اور اگر آپ درمیان میں سے کوئی ٹکڑا پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی وہی شروع والی بسم اللہ انشاءاللہ کافی رہے گی، واللہ اعلم. اگر نماز میں کوئی سوچ ذہن میں آئے تو دھتکار دینا چاہیے بائیں طرف، اور اپنی دل کو پھر نماز کی طرف لگا لینا چاہیے. اگر ایک مومن بندہ کسی کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھا لے تو وہ کیا کرے؟ اگر اس نے غلطی سے کھایا، اگر اس نے خنزیر کا گوشت غلطی سے کھایا، اس کے علم میں نہیں تھا، کسی نے دھوکے سے کھلا دیا، تو اللہ عز و جل اس کو معاف کرے گا. اور اگر اس نے جانتے بوجھتے وہ کھایا، پھر بھی وہ اللہ عز و جل سے استغفار کرے. یہ سور کھانے والی قوم سور ہو جاتی ہے، سور کھانے والی قوم، اس میں انسانیت ختم ہو جاتی ہے. ابھی میں کل ہی میں نے خبر پڑھی بی بی سی پر، یورپ کا ایک ملک ہے آسٹریلیا، وہاں ایک باپ اپنی جوان بیٹی کو اپنے ہی گھر کے تہ خانے میں چھپا کر اس کی ماں سے کہتا ہے گھر سے بھاگ گئی، لڑکی کو قید کر دیتا ہے تہ خانے میں، اوپر خود بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، اپنی جوان 19 سالہ لڑکی کو وہاں قید کر دیتا ہے، اور پھر یہ خبیث اس کے ساتھ 24 سال تک بدکاری کرتا ہے اور اس میں سے 7 بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ سور کھانے والی قوم سور ہو جاتی ہے. اللہ کے حکموں میں بڑی حکمتیں ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے جن چیزوں سے مالک نے منع کیا ہے ان سے دور رہنا چاہیے. مشرک کا ذبیحہ حرام ہے یا حلال؟ مشرک کا ذبیحہ حرام ہے، جو مشرک ہے اس کا ذبیحہ نہیں کھانا چاہیے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس کو مسلمان لڑکی سے اس کا نکاح نہیں کروانا چاہیے. جو مشرک ہے اس سے سلوک اہل ایمان والا نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں سوال کرتے ہیں کہ ایک طرف جماعت کی نماز کھڑی ہے، دوسری طرف جنازہ کھڑا ہے، تیسری طرف، دوسری طرف آگ جل رہی ہے، چوتھی طرف بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہ ذبح جو جانور کیا جا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ یہ الٹا سیدھا سوال کرنے کے لیے کتنے گھنٹے سوچتے رہے ہو؟ سوال انسان کو وہ کرنا چاہیے جو اس کی آخرت سے، اس کی عاقبت سے اس کا تعلق ہو. فضول میں اٹکل پچو مار کے نہ اپنا وقت ضائع کیا کرو نہ کسی اور کا وقت ضائع کیا کرو. کئی سوال کرنے والے سوال کریں گے، مولوی صاحب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کیا نام تھا؟ بھائی تو نے کیا کرنا، فوت ہوگی اللہ کے پاس چلی گئی، تو نے اس کا نام کیا؟ اللہ کے آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ تو وہاں نکاح خان تھا، رجسٹر پہ لکھنا تھا تو نے. یعنی یہ فضول باتیں اور یہ فضول سوال، سوال وہ کیجئے جس سے آپ کی آخرت، آپ کے دین، آپ کے ایمان کا تعلق ہو. اب یہ تو مفروضہ ہے نا، ایک جگہ پر نماز بھی کھڑی ہے، وہیں پہ جنازہ بھی کھڑا ہے، وہیں پہ بکرا بھی ذبح ہو رہا ہے، وہیں پہ آگ بھی جل رہی ہے. اب سوال کرنے والا سوچ رہا ہے کہ یہ بکرا جو ذبح ہو رہا ہے یہ آگ کے نام پہ ہو رہا ہے یا اس مردے کی تعظیم کے لیے ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہو وہ آگ ہو جس طرح پارسی آگ کے پجاری اس کی عبادت کرتے تھے، یا وہ مردے کے لیے ذبح ہو یا وہ قبر کے لیے ذبح ہو، تو وہ ذبح سور سے زیادہ ناپاک اور حرام ہے. سور پھر بھی کھانے کی اجازت ہے موت کی کیفیت میں، بندہ مر رہا ہو کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، اگر سور مل جائے انسان کھا کے اپنی زندگی بچا لے، کسی ایسی جگہ پر پھنسا ہوا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن غیر اللہ کے نام پہ کھانے حرام ہے. ایک آدمی نے سود پر پیسے لیے، اب کچھ حالات کی خرابی کی وجہ سے وہ سود کے پیسے میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا ہم اس کا یہ قرض اتار سکتے ہیں؟ کیا یہ کوئی جرم تو نہیں؟ ایک آدمی نے سود پہ پیسے لیے اور پھر توبہ تائب ہو گیا، ایک آدمی نے سود پہ پیسے لیے اور پھر توبہ تائب ہو گیا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، اب اس کے اوپر جو قرض ہے آپ وہ مجبور پھنسا ہوا ہے، اس کو جیل ہوتی ہے یا کوئی اور مصیبت پڑتی ہے، وہ اتار دو تو انشاءاللہ اللہ عز و جل رحمت فرمائے. لیکن وہ آدمی اپنے گناہ سے توبہ تائب نہیں ہوا ہے، ویسے پھنسا ہوا ہے، اور آپ اس کا وہ اتار دو گے وہ کہیں اور سے اور لے لے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے پھر اس کے اوپر جو مصیبت آئی ہے اس کو ٹالنے میں مدد کرنی چاہیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، مسجد نبوی میں کے قریب جو قبر ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں، وہ کس کی ہے؟ خود بھی سوچیے، اللہ نے عقل دی ہے، آپ خود سوچیے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو وہ قبر مبارک کس کی ہے؟ صحابہ نے کس کو دفن کیا؟ حضرت فاطمہ کس کے مرنے پر روئی؟ ابو بکر صدیق کس کے مرنے پر آنسو بہا رہے تھے؟ عمر فاروق کس کے مرنے پر کہہ رہے تھے جس نے کہا میرا نبی مر گیا میں گردن کاٹ دوں گا؟ بلال کس کے مرنے پر مدینہ چھوڑ کر گئے؟ فاطمہ 6 مہینے تک کس کے مرنے کے بعد زندہ رہی اور کسی نے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی؟ وہ کون تھے جو فاطمہ کو اپنے قریب کر کے کچھ کہا فاطمہ رونے لگ گئی، پھر قریب کر کے کچھ کہا تو فاطمہ ہنسنے لگ گئی؟ اور حضرت عائشہ نے پوچھا فاطمہ روئی کیوں تھی، ہنسی کیوں تھی؟ کہا روئی اس لیے تھی کہ میرے بابا نے کہا تھا اب وفات کا وقت آ گیا ہے، اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، اور ہنسی اس لیے تھی کہ نبی نے کہا تھا، میرے بابا نے کہا تھا میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی. اللہ سے ڈریے، یہ گمراہ ترین عقیدے قبر پرستوں کے، کہ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، آپ فوت نہیں ہوئے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہیں. اور کہتے ہیں جی جس نے یہ کہا نبی مر گئے وہ گستاخ ہے. سنا یا نہیں سنا؟ کئی لوگوں پر ہمارے ملکوں میں گستاخ رسول کا پرچہ ہوتا ہی اس جرم پہ ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ نبی مر گئے، جو کہے نبی مر گئے وہ گستاخ. نعوذ باللہ، قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ قرآن اللہ کے نبی کی گستاخی کرتا ہے؟ قرآن اعلان کر رہا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے رسولوں کی طرح ایک رسول ہے. افئن مات، اگر یہ مر جائے، فوت کا لفظ نہیں، انتقال کا لفظ نہیں، وصال کا لفظ نہیں، موت کا لفظ ہے. آفا اماتا، اگر محمد مر جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو بتائیے قرآن اللہ کے نبی کی گستاخی کر رہا ہے؟ اسی لیے وہ یار لوگ کہتے ہیں جی قرآن کی یہ آیت تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے. بے وقوف، جس کا مذہب قرآن کے خلاف ہے، قرآن سچا یا مذہب سچا؟ شیطان کا مذہب قرآن کے خلاف ہے، مسلمان کا مذہب قرآن کے مطابق ہوتا ہے. اگر قرآن کی آیتیں تیرے مذہب کے خلاف ہیں، قرآن کو چھوڑے گا یا مذہب کو؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. قرآن کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، نبی کے لیے موت کے لفظ استعمال کر رہا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افهم مت فهم الخالدون، ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، اگر تو مر گیا تو کیا یہ باقی زندہ رہیں گے؟ کل من علیہا فان، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اگر بقا ہے تو ہمیشہ کے لیے اللہ عز و جل کے لیے بقا ہے. یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، جاؤ مانگو ہر جگہ موجود ہیں. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور پھر عقل کے اتنے اندھے ہیں، وہی عقیدہ جو پبلک میں چندہ لینے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے بیان کرتے ہیں، پھر اس کے خلاف کتنی ہی باتیں ہی مشہور. اب ان کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں. چلے ٹھیک ہے، آج سے 3-4 سال پہلے میں پاکستان گیا تو لاہور کے اندر ہم نے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے دیکھے، بادشاہی مسجد میں اللہ کے نبی کی جوتیاں پڑی ہیں نا، کہا وہ چوری ہو گئی. اچھا جب نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، جوتیاں یہاں کیوں پڑی ہیں؟ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، جوتیاں تمہارے پاس کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ یہ پگڑی آپ کی آپ کے پاس کیوں پڑی ہے؟ یہ عصا آپ کا آپ کے پاس کیوں پڑا ہے؟ تو نبی کے پاس ہونا چاہیے. کہتے ہیں میلاد ہوا، کرسیاں سجی، سٹیج سجا، ایک کرسی بڑی خوبصورت سجی بھی تھی. وہ کسی نے کہا جی ایک کرسی بڑی پیاری سجی، ایک کہتے واسطے، کہا چپ گستاخا وابیا، یہاں نبی نے آ کے بیٹھنا ہے. اچھا جب نبی آئے تو مجھے دکھا ہی دینا. کہا نہیں، تو وہابی ہے، تیری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں ہے. وہ بھی کسی استاد کا چنڈا ہوا تھا، اس نے کہا میں آنکھیں بند کر لوں گا، میرا ہاتھ لوا دیا جائے. یہ کھانے کے ڈھونگ ہیں. ادھر کہتے ہو نبی حاضر ناظر، میرے پاس ویڈیو سی ڈی طاہر القادری صاحب کی موجود ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، کراچی میں مدینہ سے تشریف لائے. نبی جو حاضر ناظر ہو وہ تشریف لایا، وہ تو پہلے سے موجود تھے، آئے کیوں؟ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مدینے کا ریٹرن ٹکٹ مانگا. جو حاضر ناظر ہے وہ بائی ایئر سفر کیا کرتا، جو حاضر ناظر ہو وہ بائی ایئر سفر. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے میزبان بننے کا کہا، کھانا تیرے ذمے، روٹی تیرے ذمے، ہوٹل تیرے ذمے، ٹرانسپورٹ تیرے ذمے. ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، مختار کل فقیروں سے مانگا کرتا. کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے، جب کھانے کا ڈھونگ ہو تو جو مرضی بنا لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو کر اپنی قبر میں دفن ہوئے، صحابہ نے دفن کیے، آپ کی وفات میں ابوبکر نے آپ کے ماتھے کو چوما، وا نبیہ وا خلیلہ وا صفیہ کے الفاظ کہے اور کہا آپ کی زندگی بھی مبارک، آپ کی موت بھی مبارک، اللہ آپ پر دو موتیں کبھی اکٹھی نہیں کرے گا، آپ کے نصیب میں جو موت تھی وہ آ چکی. کیا شراب کو دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ حرام چیز سے علاج کرنا اسلام میں منع ہے. ایسا وقت آ جائے کہ مر رہا ہو اور کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو کوئی حرام چیز مل جائے تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں، ہاں انسان ایسی کیفیت میں ہو کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، کوئی مردار یا حرام بھی مل جائے تو وہ کھا کر زندگی بچا سکتے ہیں. واللہ اعلم. آپ نے کہا مشرک کا ذبیحہ حرام ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے قبر پرستوں کا ذبیحہ کھانا حلال ہے یا حرام؟ جو شخص قبر کا پجاری ہے، جو شخص غیر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، قبروں پہ جانور ذبح کرتا ہے، نظر و نیاز دیتا ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا حرام ہے. اگر پتہ لگ جائے، اگر پتہ لگ جائے کہ یہ شخص قبر کا پرست ہے، قبر پجاری ہے، قبر پجو ہے، یہ قبر کو ارگے گلاب سے غسل دیتا ہے، یہ گیارہویں کو دودھ کی سبیل وہاں پہ لگاتا ہے، یہ نو محرم کو سبیل حسین پہ ٹھنڈے پانی چلاتا ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا مواحد کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا کرامات اولیاء کو ماننا جائز ہے؟ بالکل کرامات اولیاء برحق ہے، ولی کی کرامت برحق ہے، جو اللہ کے حکم سے ولی کے ہاتھ پہ ہوتی ہے، اختیار اللہ عز و جل کا، معجزہ نبی کے ہاتھ پہ، اختیار اللہ کا، کرامت ولی کے ہاتھ پہ، اختیار اللہ کا۔ ابو بکر صدیق کے گھر مہمان آئے، کھانا تھوڑا سا تھا، مہمان بہت زیادہ تھے، مہمان کھانا کھاتے رہے، کھانا بڑھتا رہا، کھانا ختم نہ ہوا، یہ کرامت ہے۔ دو صحابہ اندھیرے میں جا رہے، ان کی لاٹھیاں روشن ہو گئی، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، یہ کرامات ہیں۔ یہ کوئی کرامت نہیں ہے، او جی دریا دے وچ بیڑی ڈبی، سال ہا سال ڈبی رہی، پھر وہ گیارہویں والے کی جا کے دوبارہ گیارہویں دی، تو بابا گیارہویں والے نے ڈبی بھی برات کی بیری باہر نکال دی۔ آپ نے انڈیا پاکستان میں وہ پوسٹر دیکھے ہوں گے، ایک سبز چولے والا بیٹھا ہے، ایک طرف ایک عورت ہاتھ اٹھا کے بیٹھی ہے، ادھر بیڑی جو ہے، کشتی جو ہے، وہ کنارے کو لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھے یا نہیں دیکھے؟ جی کرامت ہے، آپ تو مانتے نہیں بزرگوں کی کرامتوں کو، یہ کرامات ہیں۔ ہائے ہائے، کرامت کے نام پہ جھوٹ پھیلانے والے، یہ بتا جو 100 سال تک دریا میں ڈوبے رہے اور پھر زندہ رہے، مینڈک تھے یا مچھلیاں تھی؟ بندے کا بچہ تو 6 گھنٹے نہیں زندہ رہ سکتا، پانی پیٹ میں جائے گا، ڈوب کے مر جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا مان لیا کہ زندہ رہے، کوئی بحث نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں زندہ رہے۔ ڈبویا کس نے؟ اللہ نے۔ نکالا کس نے؟ پیر جلانی نے۔ کون تکڑا؟ اجی آپ کہاں مانتے ہیں؟ وہ کرامات امدادیہ میں امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب میں لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی، کہ وہ جا رہے تھے کچھ لوگ امداد اللہ مہاجر مکی کے ماننے والے، جدے کے قریب پہنچے، جہاز ان کا پہاڑ سے ٹکرایا، دوبارہ ٹکراتا غرق ہو جاتا۔ ایک مرید نے کہا، بابا امداد اللہ مہاجر مکی، اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ جہاز فوراً اوپر آ گیا، پہاڑ سے ہٹ کے سائڈ سے ہو کے جدہ پہنچ گیا۔ کہا ادھر یہ ہوا، ادھر پیر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے، پیر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے اپنے مرید سے کہا، میری کمر دبانا۔ اس نے کمر دباتے دباتے چادر اٹھائی تو کمر ساری چھلی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، پیر جی میں آپ کا خادم خاص ہوں، اتنے عرصے سے آپ گھر سے حجرے شریف سے باہر نہیں نکلے، کمر کیسے چھل گئی؟ کہا، راز دیاں گلاں نے، تو رہن دے۔ انہوں نے کہا، نہیں پیر جی ایسے نہیں، بتاؤ تو صحیح، آخر ہم بھی تو آپ کے مرید ہیں۔ جب زور دیا تو کہنے لگا، تیرا ایک بھائی جا رہا تھا جدے، بیت اللہ کا حج کرنے جا رہا تھا، اس کا جہاز ڈوبنے لگا، قریب تھا کہ ڈوب جاتا، اس نے مجھے پکارا، میں بے چین ہو گیا، اور پھر میں نے جا کے اسے کندھا دیا اور پار لگا دیا۔ کندھا نہ ہوا، راجی شرکے کی پوری کرین ہو گئی، اتنے بڑے جہاز نو کندھا دے کے نے پار لاتا۔ اب دیکھو وہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، اس نے اس کی بے چینی کو کیسے سنا، ایک سیکنڈ میں کیسے جانا، اور کس تصرف کے ذریعے وہاں پر پہنچ کے آگے ان کو بچا بھی دیا۔ یہ کرامات نہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ عز و جل کی طرح تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پیر بھی ویسا ہی تصرف کرتے ہیں جیسے اللہ تصرف کرتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا شرکی عقیدہ ہے۔